Glory to the Camels. З нас выйшла настолькі цудоўная пара, што мы пасавалі нават для рэклямнага кліпа. Прыблізна такога. За стойкаю бару сядзіць ён. За колькі крэслаў далей яна. Вось яна пачынае корпацца ў сумачцы. Ён падае ёй у працягнутай руцэ адкрыты пачак цыгарэт. У той жа момант яна паспявае знайсці ў сумачцы свой. Ён смяецца. Яна усміхаецца. Наступны план. Два пачкі кэмэлаў на стойцы бару. Адзін каля аднаго. Адзін каля аднаго. Попельніца, недапалкі, дым. Потым ізноў. Ён і яна разам выходзяць з бару. Зразумела, у будучыні. Надпіс. Цыгарэты кэмэл. Сама па сабе прыўкрасная нагода для знаёмства. Заставалася колькі драбніцаў. Падабраць музычны фон, дамовіцца пра інтэр'ер і масоўку, вырашыць, што там з будучыні. Спачатку было колькі някепкіх лістоў. Потым хтосьці з дваіх упершыню затрымаўся з адказам. Потым гэта зрабілася нормаю, потым абавязкам сталі адпіскі. Жыццё вярнула на месца ўсё, што захацела. Цяпер застаецца думаць, ці было ўвогуле нешта, акрамя дыму. Але на халеру ты, монстр, ціснуў свае жоўтыя недапалкі ў купельніцу. Так роспачна, быццам паганяты верблюдаў, памылкова дапушчаныя ў прыстойнае таварыства.